Pengkitan na Yahya, pasalasangapulomesa. Mang kayo, dibenomo sang leto kaju susi teken pesuka, anna sua na puang na kuwa. Maleko suka ito bolaku, sulatongenan pang karoban. Bilang toy pira to masumpalan. Apadang giomo musu kay torante salyanan na, sangayajo salyanan, mang kamari pang ben lakoto tangnisten na. Yatu mati to tangnisten na, las solang-solangi jo kotaku kota Yerusalem, patang pulo dua bulan na. Ya jo watu laswana dua sa'bingku, tomang pakaian kamasusan, pang pesenan pepasanku, sang sabu 260 na alona, batu patang pulo dua bulan na. Ya jo dua sa'bi, dipasang rapangi dua garonto saitun, na dua tongkonan palita, jio olona puang tongkuasai lino. Iyan na den ewalin na lampu gauk kagajatan lakote sabi, laden api mesun lamay ang ana musai. Inda-inda lampadiki, lamate susi jo. Nampui kuasa mang pabarang anna peloan kempapisenan ni pepasan na puang. Kuasa ito matawai na wading pupenjaji raray. Wading to ses satolino pake mga rupa-rupa kamaparisan umbo-umbo watu nakabuday. Ia kemang kami pangpisenan pepasan na puang na ewa mi mesa olok-olok mesunjong may positana apataloy na dibuno. Na ia to batang rabukuna si tulambenan jolalan tonggona kota to dinim pampapuana. Ia jo kota si turu pahang agama disanga to Sodom batu Mesir. Ia to tau jio mai sinin na rapu tau tondok bahasa na bangsa ratungasan langkita ito batara bukuna talung Allah si tanga na teda na eloran ni dilamun. Masanangi mang maroa-roa si ben-ben paraseng na sabah mangka mamate jio dua saabi to mangka mamparatu buda pangsesa lako sinin na tau lalino. Ia to na talung Allah mo si tanga ratu mi toro lamang patuo jo may pungalatala na mentama pole kalena jo dua saabi an natuo. Na pamichiki na kede an nagajalaja to sinin na taong kitay. Namane sading ga maratonggo jo may surugan tambay inakua. Endek komente! Nakita tu la koe walina na endek de suruga na putu saliu. Ya jo watu ta panino iliwa tonggo. Na sang tawa sang pulona jo kota roopok na pitung sabu tau mate. Gajalajai toto tuo pa anna pakalabi kosanna pungalatala jo suruga. Mang kami topang sesa mga penduan. Apa pesa adingi? Ia topang sesa mga pentalun tingga tu morana jaji. Mang kai jo ia to malaika mga pempitu panoni tarompena. Naden gamara liwa tonggo disading jo suruga na kuwa. Mamula te to, ia tolino menjaji mi kadatuan na puata uang ala ta'ala, sola raja mga pasalama to mangka mo na pilei la mga parenta te da cappana. Na ia jo duang pulo apa to matua-tua cuma dokko jo codokkoan malabina, jio olona puang ala ta'ala. Suju ratu do litak sompa pung ala ta'ala anna mangkada na kuwa. Mangkuru sumanga kan mati puang toma kuasa ki to den ki te to'o na den miki to na jolona sanga tapake mo to kuasa malabih ta na mang parenta miki liwak birih to to teda na turuk ki sanga na detek mi watunta empang pikitan kama berisanta na detek to mi watunna tani imbicarai to tomatemo. Ya mote e watunna, tani imbenni pahalana to taun tak nabi, sola to sininna taun tak to sompaki, lato kesenan, lato biasa. Ya mote e watunna, tani isolangi tau to solangan lino. Anna titimbak to pelalan bola pungalatala jo suruga, nadikita to pati kasih basean lan. Tapa culepa-lepa to kila nan noni to galubu si loga-loga, nino liwa tonggo na uran batu gajarambak.